Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ettibakuh, tıbak. Mutabaka da deniyor. Ettibakuh, tıbak nedir? El cem'u, cem etmektir. Beyne şey'i ve zıddihi. Bir şeyle zıddının arasını cem etmek. Fil kelami, kelamda. Ve o nev'ani iki nevidir. Tıbakul icabi, tıbak-ı icab. Ve o tıbak-ı icab. Ma lem yahtelif fihi. O kelamda ihtilaf etmemiş. El zıddan. İki tane zıt ihtilaf etmemiş. Farklı farklı olmamış. Ne cihetinden? İcaben olumluluk ve selben selp cihetine. Yani biri olumlu, biri olumsuz değil yani. Her ikisi de olumlu ve her ikisi de olumsuz olarak ne yapmış? Zikredilmişse ona tıbak-ı icab denir. Tıbak-ı selbi, tıbak-ı selb nedir? Ve bu mahtelefe fihi el-zıddani. İki zıt orada o kelamda ihtilaf etti. İcaben ve selben. Yani birisi olumlu, diğeri olumsuz. Tamam? Bu şekilde ihtilaf etmiş. İki zıt, biri olumlu, diğeri olumsuz olarak ihtilaf ettiyse kelamda ona tıbak-ı selb denir. Olumluluk veya olumsuzluk cihetinden iki zıt ihtilaf etmemişse o zaman da ona tıbak-ı icap denir. Kâlallahu Teala, Cenab-ı Allah buyurdu. Ve tahsebuhum cim ve tahsebuhum eykâzan ve hum rukûd. Ve tahsebu zannedersin hum onları eykâzan. Onları sen uyanık kimseler zannedersin ki ve hum halbuki onlar rukûdun uykudadırlar. Onlar uyuyorlar yani. Evet. Eykadan rukut kelimeleri bak. Eykadan uyanık, rukut uykuda. Ne var? Tıbak var. İki tane birbirine zıt şey cem edilmiş bu kelamda. Tamam. Herkesi de görüyorsun. Olumlu yani. Olumsuzluk yok. Yok. İkincisi ve kâle Allahu Teala ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem hayrul mali malın en hayırlı olanı aynun sahiratun uyumayan pınar. Aynun pınar. Sahiratun uyumayan ne için? Li aynin naimetin uyuyan göz için. Gözden bir de adam yani sahibi. Hmm. Adam uyuyor ama pınarı araziyi sulamaya devam ediyor. Aynun sahiratun uyumayan pınar. Aynen naimetin uyuyan göz için. Sahira naime bak. Sahira uyumayan, naime uyuyan. Tıbak-ı icab. Evet. Ve kâle Teala yestehfûne minen nâsi ve lâ yestehfûne minallâhi. Evet. Yestehfûne minen nâsi. Ne demek? Yestehfûne minen nâsi. Yestehfûne saklıyorlar. Gizliyorlar minen nasi, insanlardan gizliyorlar. Ve la yestahfune ama gizlemiyorlar. Kimden? Minallahi, Allah'tan gizlemiyorlar. Evet. Yani insanlardan saklıyorlar, gizliyorlar ama Allah'a gelince Allah'tan gizlemiyorlar, saklamıyorlar. Yaptıkları günahları insanlardan gizliyorlar. Ama Allah'tan ne yapıyorlar? Yestahfune olumlu. Ve la yestahfune olumsuz. Hmm. Bak biri olumlu, biri olumsuz. Ne oldu? Tıbakı serp. Tamam? Evet. Velakinne ekseran nasi la ya'lemun ya'lemune zahiran minel hayat. Değil mi bak? La ya'lemun ya'lemun. Tamam. Bunun şey yapılması biraz daha kolay. Tıbakı selp o. Ve kâle Semuel. Semuel. Samuel diyorlar. Semuel dedi. Samuel. Samuel. Ne demiş? Ve nunkiru in şi'na alen nasi kavlehum ve la yunkirunel kavle hine nekulu. Ve nunkiru, inkar ederiz. Biz inkar ederiz. Yani hoş karşılamayız. İn şi'na, eğer dilersek, alen nasi, insanlar üzerine inkar ederiz istersek. Neyi? Kavlehum, onların söyledikleri sözü. Biz dilersek insanların sözünü inkar ederiz, kabul etmeyiz yani. Hoş karşılamayız. Ve la yunkirune, ama onlar inkar edemez. İnsanlar inkar edemezler. El kavle, sözü. Sözü inkar edemezler. Ne vakit? Hine nekulu, biz söylediğimiz zamanda. Yani biz bir söz söyledik mi, yani biz konuştuğumuzda onlar bizim sözlerimize karşı çıkamazlar. Yani biz güçlü kuvvetli olduğumuz için onlar bizim söylediklerimize karşı çıkamazlar. Ama onlar bir söz söylediği zaman biz istersek insanlara karşı çıkarız, kabul etmeyiz yani. Tamam. Nunkiru ve la yunkirune. Değil mi? Evet. Nunkiru ve la yunkirune. Tıbakı sel. El-Bahs. İza teemmelte, düşündüğün zaman, el-emsiletel mütekaddimete, geçen misalleri, ve cette, bulursun. Küllen minha, o misallerden her birini, müştemilen ala şeyin ve zıddihi, bir şeyi ve onun zıddının olduğunu orada bulursun. Yani o sözlerin, o kelamın iki şeyi barındırdığını göreceksin. Evet. Bir şey ve onun zıddı. Uyuyan, uyumayan. Tamam mı? Evet. Uyuyan, uyumayan. Uyanık, uykuda. Gizlerler, gizlemezler. İnkar ederiz, inkar etmezler. Gördün? Fel misalul evvelu. Birinci misal. Müştemilun, şamil olucudur. Alel kelimeteyni. İki kelimeyi şamil olmuş. Nedir o iki kelime? Eykadan ve rukut. Eykadan ve rukut kelimeleri. Eykad, yakidun, yakidani eykad. Rukut, rakidun, rakidani rukut. Vel misalü thani, ikinci misal. Hayrul mali aynun sahiratun li aynin naimetin. Sahira, naime. Müştemilun alel kelimeteyni, iki kelimeyi şamildir. Sahira ve naime. Sahira kelimesiyle naime. Sahira uyanık, naime uyuyan. Gördün? اَمَّا الْمِثَالَانِ الْأَخِيرَانِ, ama 3 ve 4. misaller, فَكُلُّنْ مِنْهُمَا, onlardan her biri de, müştemilun عَلَى فِعْلَيْنِ, iki fiili içinde bulunduruyor. Nasıl iki fiil? Öyle iki fiil ki, مِنْ مَادَّتِنْ وَاحِدَتِنْ, aynı harflerden meydana gelen, aynı maddeden bak. يَسْتَخْفُونَ وَلَا يَسْتَخْفُونَ, نُنْكِرُوا وَلَا يُنْكِرُونَ. Ehaduma, bir tanesi icabiyun, olumlu, vel aharu, diğeri selbiyun, olumsuz. Ve bi ihtilafihima, o ikisi ihtilaf etmelerinden dolayı, fil icabi ve selbi, olumlu ve olumsuz olmada birbirinden farklılığı bulunmasından dolayı, sara, o iki fiil oldu, vaddeyni, ikisi birbirine zıt oldu. Gizlerler, gizlemezler. İnkar ederiz, inkar etmezler onlar. Biz inkar ederiz, onlar inkar eder. Ve yüsemma, isimlendiriliyor. El cem'u beyne şey'i ve zıddihi. Bir şeyle zıttını bir araya getirmeye isim veriliyor. Tamam mı? Fil emsiletil mutekaddimeti ve eşbahiha. Geçen örneklerde ve geçen örneklere benzeyenlerde. Bir şeyle zıttının arasını cem etmek isimlendiriliyor. Ne diye? Tıbakan, tıbak diye isimlendiriliyor. Gayra ennehu, ancak şu kadar var ki, fil misaleynil evveleyni, ilk iki misaldeki tıbak, yud'a, o söyleniyor, isimlendiriliyor yani. Tıbakal icabi, tıbakı icab diye söyleniyor, öyle ondan bahsediliyor. Ve fil misaleynil ahireyni, son ikisindeki tıbak ise yud'a, tıbakı selbi. Ona da ne deniyor? Tıbakı selbi. Birinci örnekte çünkü olumluluk, olumsuzluk açısından bir ihtilaf yok. İkisi de olumlu. Olumlu. He. Bir de mukabele sanatı. Geldik mukabele sanatına şimdi. El mukabele. Mukabele. En yu'ta, getirilmesidir. Bir ma'neyyeyni, iki tane mananın getirilmesi. Ev ektara, veya daha fazla. Tamam mı? Şimdi bu bazıları mukabeleyi de tıbaktan sayıyorlar. Çünkü birbirine mukabil iki mana zikrediliyor. Olumlu. Olumluluk ve olumsuzluk gene var. Ama bunda şimdi mukabeleyi tıbaktan şöyle sekkaki başta olmak üzere büyük bir müstakil kabul ediyor. Tamam mı? Mukabeleyi. Çünkü mukabelede iki veya daha fazla bir mana zikrediliyor. Ondan sonra alet tertip onların mukabili olan, onlara karşılığı olan manalar getiriliyor oraya. Tamam mı? Onun karşılıkları zikrediliyor yani. Tıbakta öyle değil. Yani bir tane bir kelime geçiyor, onun zıttı. İkisi cem ediliyor. Burada öyle değil. Tamam. Mukabele nedir? El mukabeletü en yu'ta, bak getirilmesidir. Bir ma'neyeyni, iki mananın getirilmesidir. Ev ektara veya daha çok mananın getirilmesidir. Sümme yu'ta, ondan sonra da getirilmesidir. Tamam. Ondan sonra da getiriliyor. Bima yukabilu, zâliki, o manaya mukabil olan. Tamam mı? Onun karşılıkları olan yani. Onların karşılığı olabilecek olan şeyler getiriliyor. Yok yaşanmıyor. Ona karşıt, ona karşılık olarak zikredilecek olan bir şey getiriliyor. Ne üzere getiriliyor? Alet tertibi, tertip üzere getiriliyor. Şimdi tıbak tek bir mana arasında oluyor bak. Eykadan rukut. Bu ikisi tıbak. Ama iki ve ikiden fazla olduğu zaman da iki ve ikiden fazla mana zikrediliyor. Ondan sonra onun karşıtları getiriliyor bak. İki ve ikiden fazla olduğu zaman mukabele oluyor o zaman. Mukabele. Yani birkaç tane tıban birkaç tanesi gibi. Heh. Yani bazı alimler mukabeleyi tıbaktan kabul etmiş ama bu kitabın müellifleri de tıbaktan saymıyorlar. Edebiyatçıların çoğu da Sekkaki başta olmak üzere mukabeleyi müstakil bir bedi sanatı kabul ediyorlar. Hmm. Yani şimdi fark ne? Tıbakta bir mana ve onun mukabili arasında tıbak oluyor. Eykadan rukut. Tamam mı? Tamam. Sahira naime. Yestakfun ve la yestakfun. Ama önce iki tane mana zikredilir. Veya üç veya dört mana zikredilir. Ondan sonra her birine mukabil olan, her birinin mukabili, karşıtı olan şey zikredilirse sırayla. Ona ne denir? Mukabele denir. İki, ikiden fazla mana. Anlaşıldı mı? Fark bu yani. Vel mukabeletu indahum en yu'ta bima'neyeyn. Bak iki mananın getirilmesi. Fe ekthera, daha çok mana. Thümme bima yukabilu hadil ma'ani. Onlar o manalara mukabil olanların getirilmesi. Bima o şey ki yukabilu, mukabil oluyor. Hadil ma'ani. Hadil ma'ani. O manalara mukabil olanların getirilmesi. Tamam. Evet. Ama tıbak, emme tıbaku kema ra'ayte fil ka'ide, kaydede gördüğün gibi diyor, tıbak diyor, felâ yekûne illâ beyne ma'nen vâhidin ve mâ yukâbiluhu. Bir mana ile onun mukabili arasında, eykâdan rukut, tıbak. İki tane veya üç tane mana zikredildi, ondan sonra o üç tane mananın karşıtları sırasıyla zikredildi mi, ona ne deniyor? Mukabele. Sıra şart değil mi? Tabi tertip, alet tertip. Alet tertip zikrediliyor. Yani mevzusu itibariyle tıbak ve mukabele aynı. Yani tıbakta da birbirine zıt olan manalar bir araya getirilmiş. Mukabelede de birbirine zıt olan şeyler bir araya getiriliyor. Ama tıbak tek bir şey. Tek bir şey ve onun mukabili. Hı hı. Bir mana ve mukabili arasında oluyor. Tıbağın çoğu bir şey mukabele ve zıttı cem ediliyor. Mukabelede ise iki tane, üç tane şey zikrediliyor, mana, ondan sonra her birinin mukabili sırasıyla zikrediliyor yani. Tamam. Evet hocam. Tek bir mana ve onun mukabili, onun karşıtı olan arasında olursa tıbak. Ama birden çok mana ve mukabilleri arasında olursa bu tıbak, o zaman mukabele ismi veriliyor ona. Şimdi bak örnekte gör. El emsilet, örnekler. Kale. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Kime? Lil ensari, ensara dedi bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ensara diyor. İnneküm muhakkak ki sizler İnneküm, muhakkak ki sizler Ensar'a hitap ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Letekthurune, letükthirune demiş. Evet. Letekthurune, çok olursunuz. İki harekete var hocamızda. He, letekthurune, çok olursunuz. İndel feza'i, korku anında çoğalırsınız. Tamam mı? Korku yani savaş. Savaş anında çoğalırsınız. Ve takillûne, galil olursunuz. Az olursunuz. İnde tamâ'i, tamâ anında. Tamâ, mala karşı hırs. Tamam. Mala karşı olan hırs zamanında azalırsınız. Savaş anında çoğalırsınız. Tamâ halinde ise azalırsınız. Bak şimdi. Tekthurun, takillûn. Evet. Feza' tamam. Gördün? Fakala Halid ibn Safvan, Halid bin Safvan dedi. Ne oldu halde? Yasıfı vasf ediyor. Kimi vasf ediyor? Racülen, bir adamı vasf ediyor. Ne dedi? Leyse lehu sadikun fis sirri ve la aduvun fil alaniyeti. Leyse lehu, onun için yoktur. Sadikun, bir dost yoktur. Fis sirri, gizlilik halinde, sırda yani. Gizlilikte onun dostu yoktur. Ve la adubun, düşmanı da yoktur. Nerede? Fil alaniyeti, görünürde. Açıkta düşmanı yok, gizlilikte de dostu yok. Öyle bir adamdır ki onun ne gizlilikte bir dostu var, ne de alaniyette, görünürde bir düşmanı var. Görünürde düşmanı yok, hı hı, ama gizlilikte de dostu yok. Tamam mı? Bak, sadikun adubun. Sır, gizlilik, alaniyet, açıklık. Peki bunda selbi olarak, bunda ikiye ayırabilir miyiz bunu? Mesela diğerde mesela selbi ve icabi vardı ya. Yok, bunda yok. Bunda öyle yok, bir ayrım söz konusu değil. Yok, o tıbakta. Burada mukabele sanatı var. Bak, sadikun, onun mukabili adubun. Sır, onun mukabili alaniyet. Tamam. Bir başka. Kale ba'dul hulefai. Halifelerden bazısı şöyle demiş. Evet. Veya bir tanesi artık. Halifelerden bir tanesi demiş. Ba'd kelimesi bir tane manasına da gelir. Birkaçı da olabilir. Kale ba'dul hulefai. Halifelerden biri veya birkaçı dedi ki: Men ak'adethu nikayetul li'ami اَقَامَتْهُ اِعَانَتُ الْكِرَامِ Men, her kim ki اَقْعَدَتْهُ, onu oturtursa, çökertirse, اَقْعَدَتْ, اَقْعَدَ, يُقْعِدُ, اِقْعَدْ, oturtmak, oturtursa, hu, onu, نِكَايَتُ الْلِعَامِ نِكَايَتُ الْلِعَامِ, alçak kimseler demek, لَئِيمٌ, لَئِيمَنْ, لِعَامِ, alçak kimseler, alçak kimselerin hainliği, hıyaneti, gadri. Tamam mı? Tamam mı? Kimi oturtursa, men, kim ki ek'adethu, onu oturtursa, nikayetül li'ami, alçak kimselerin hainliği, gadri, onu oturtursa, ekamethu, onu diker, ayağa kaldırır. Tamam mı? Onu kaldırır. Yani diker, ayaklandırır. İ'anetül kirami, iyi kimselerin, kerim kimselerin de yardımı. Kimi alçakların hilesi, gadri, alçak yani hıyaneti oturtursa, kimi alçak kimselerin hainliği oturtursa, iyilerin yardımı onu ne yapar? Ayağı diker, ayağı kaldırır, onu kurtarır yani. Ek'ade, ekame. Nikayet, İanet, li'am, kiram. Evet. Ve kâle Abdülmelik, Abdülmelik İbn-i Mervan. Abdülmelik İbn-i Mervan. O da demiş: Mâ hamittu nefsî alâ mahbûbin ibtedâtühü bi'aczin ve lâ lumtuhâ alâ mekruhin ibtedetuhu bihazmin. Tamam. Ma hamidtu nefsi. Evet. Kendimi övmedim. Ma hamidtu, hamd etmedim nefsi. Kendimi övmedim. Neden dolayı? Ala mahbubin, sevilen bir işten dolayı. Tamam. Sevilen bir işten dolayı, mahbub olan bir şeyden dolayı kendimi övmedim. O sevilen iş ki, ibtede'tühü, ben ona başladım. Neyle başladım? Bi aczin, aziyet içerisinde. Aziyet ile başladım. Yani güçsüz olarak başladığım, sevimli bir işten dolayı, güzel bir iş yapmış, güzel bir şey ama aziyetle başlamış ona. Aziyetle başladığım, sevimli bir işten dolayı kendimi övmedim. Aziyet içinde başladığım iyi bir şeyden dolayı kendimi övmedim. Ve la lumtuha, ve la lumtuha, o kendimi kınamadım. Ben de harekeyi yanlış koymuş. Ve la lumteha demiş. Ve la lumtuha. Lumtu. Ve la lumtuha, o kendimi de kınamadım. Kendimi kınamadım. Ala mekruhin, sevimsiz bir işten dolayı. Kerih görülen, çirkin görülen bir işten dolayı ki ibtede'tuhu, ben ona başladım bi hazmin, hazm ile, yani kararlılıkla kesin yapacağım diye girdim bu işi ve sonunda kötü bir netice çıktı. Bundan dolayı da kendimi kınamadım diyor. Kararlılıkla başladığım kötü bir işten dolayı da kendimi kınamadım. Tamam? Cümlenin tam tersi gibi olmuş o taraf. Evet. Hamidtu, lumtu. Gördün? Evet. Mahbub, mekruh. Acz, hazm. Aczin zıttı hazim. Tamam. El-Bahs. İza teemmelte, düşündüğün zaman neyi? Misale-i taifetil ula. Birinci bölümün iki örneğini düşündüğün zaman. Misale-i taifetil ula. Tamam. Yani Ensar'a peygamberimizin sözü, bir de Halid bin Safvan'ın vasfettiği bir adam olan sözüne bak diyor şimdi. Tamam? Evet. Evet. Oralara bak diyor. İlk taifenin iki örneğine baktığın zaman, ilk bölümdeki ilk grubun iki örneğine baktığın zaman vecette bulursun külle misalin minhuma. Onlardan her bir misali bulursun ki yeştemili şamil oluyor. Fi sadrihi, sadrında, yani birinci bölümde ön tarafında şamil oluyor. Ala ma'neyeyn. Ön tarafta iki mana var. Ve yeştemilu fi acuzihi, son tarafında, acuzunda da, ahirinde de şamil olmuş. Ala ma yukabilu hazeynil ma'neyeyni ala tertib. Sıra üzere o iki manaya mukabil olan manalara şamil olduğunu görürsün. Baş tarafta bir iki mana gelmiş. Ondan sonra her birinin mukabili olan mana zikredilmiş. Evet. Şimdi birinci misale bak. Fefil misalil evveli, birinci örnekte beyyene, beyan etti. Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sıfeteyni, iki tane sıfat. Neyden olan iki sıfat bu? Min sıfatil ensari. Ensarın sıfatlarından. Ensarın sıfatlarını, iki sıfatı beyan ediyor. Fi sadril kelami, kelamın baş tarafında bak, önünde. Kelamın başına. İnneküm letekthurûne indel feza'i. Savaş anında çoğalan kimselersiniz. Ve tekillûne indel tama'i. Ama mala hırs olduğunda azalan kimselersiniz. Az olan kimselersiniz. Peki nedir o? Ve huma, o iki sıfat. El kesretü vel feza'u. Kesret ve feza. Çokluk. Çokluk ve korku. Sümme kabele zalike, sonra bu manaya mukabil olarak getiriyor. Fi ahiril kelami, kelamın ahirinde. Bil gülleti, azlığı ve tama'i ve tamah, aşırı arzu, istek, hırs. Bunu zikrediyor. Alet tertip sırası üzerine bak. İnneküm letekthurune indel feza'i ve tekillune indel tama'i. Tamam. Evet. Ve fil misali sani, ikinci örnekte kabele, mukabele yaptı. Halid ibn Safvan, Halid bin Safvan es-sadika, sadiki mukabil yaptı. Sadiki karşıladı yani. Ve-sirra, ve-sırrı karşıladı. Neyle? Bil-aduvi vel-alaniyeti. Sadika mukabil aduvu. Sırra mukabil de alaniyeti ne yaptı? Zikretti. Öyle değil mi? Evet. Leyse lehu sadikun fis sirri ve la aduvun fil alaniyeti. Olur bak şimdi. Misale-i taifeti misale-i iki misal yine. Taifeti yani ikinci kısım. İkinci kısımda da ne var? 3-4. 2'den fazla çünkü orada görüyorsun. 3 var. Evet, tamam mı? Evet. İkinci kısmın iki örneğine bak. Tecidu bulursun. Tecid bulursun. Unzurdan sonra gizli bir in ile mezlum oluyor değil mi? Evet. Emrin cevabı. Bak ki tecid bulursun. Küllen minhuma. Onlardan her birini. Müştemilen şamil olucu. Fi sadrihi. Kelamın evvelinde. Baş tarafında. Ala ektera min ma'neyeyni. İki manadan fazla. Bak orada. Ek adet. Nikaye. Li'am. Ekame, iane, kiram. Ve müştemilen ve şamil olucu yine fil acuzi ahirinde ala ma yukabilu zalike. Ona mukabil olan manaları şamil olduğunu göreceksin. Alet tertip sırası üzere. Tamam. Evet. Bak şimdi. Men ek'adethu nikayetul li'ami. Alçakların hainliği her kimi oturtursa ekâmethu i'ânetül kirâmi, iyi kimselerin destekleri onu ayağa kaldırır, onu kurtarır. Ek'adet, ekâmet. Oturmak, ayakta olmak. Nikâyet, hainlik etmek, ihanet, yardım etmek. Liyam, alçaklar, kiram, iyi kimseler. Ve edâül kelâmi, kelamı eda etmek. Alâ hâzen nahvi, bu yol üzere kelamı bu şekilde kelamı ifade etmek, eda etmek yüsemma mukabeleten, buna ne deniyor? Mukabele deniyor. Mukabele sanatı yani. Evet. Vel mukabeletü, mukabele fil kelami, kelamda min esbabi husnihi, güzellik sebeplerinden ve izahi meanihi, ve kelamın manalarını izah etme, izah etme, açıklamaktan açıklamaktan dolayı yapılıyor. Kelamda mukabele neden dolayı? Min esbabi husnihi, güzellik sebeplerinden dolayı ve idahi maanihi, ve manaları daha iyi zihne yerleştirme amacından dolayı kelamda mukabele ne üzerine olur? Ala şartı en, evet, ala şartı en bu kelamdaki mukabele, yani güzelliğinin sebeplerinden ve manaların izah edilmesi daha iyi anlaşılsın diye kelamda mukabelenin yapılması ne şartı üzere olacak? Ala şartı en tutaha. Fırsat bahşediliyor olması şartıyla. Yani bu mukabelenin sağlaması. Lil mütekellim, mütekellime affen. Bir af. Bir yani bir genişlik ona veriyor yani. Daha iyi bir şekilde, rahat bir şekilde o güzelce ifade ediyor manaları. Yani bir kusur görülmeyecek yani. Yani bir kusur olarak görülmemesi şartı üzeredir. Ve emma izâ tekellefeha, ama o mukabeleyi mütekellim zorlar ve cera verâeha, onun arkasından takılır, akar giderse efe inneha bu ta'tekilu. O zaman ne yapar? Bağlar yani. El me'aniye, manaları bağlar ve tahbisuha, onları tahbisuha, hapseder yani manaları. Ve tahrumul kelame, ve kelamı da mahrum eder yani. Neyden mahrum eder? Revneka esselaseti ve suhuleti. Kolaylık ve selaset, akıcılık. Akıcılığın ve kolaylığın güzelliğinden kelamı ne yapar? Mahrum eder. Kelam mahrum olur yani o zaman. Bir akıcı bir kelam olmaz. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.